الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. تدوي ميزا سورة نور كي پاك دامني او عصمت عفت آل رسول بياني دو او داغی دروغ و رد او ازالوان چه منافقانو دا پیغمبر پاک پا حرم باندی الزام پوری کلو او همیشه دا سکی. قرآن کریم کی زیادت حصہ دا دی مضمون دا چه رد دا باطل کاغه په هر رنگ کې قرآن کریم دا غیر رد کوي او خلقو ته احکار کوي پډاګه کوي دا دې خلقو خیانت ته. کاغه خیانت دي انبیاو سره کړی کداغي آل او اهل عیال سره کړی کداغی ده مرگرو او اصحاب سره کلی اللہ داغی خلقو دفاع کئی او داغی باطل پرست رد کئی. دا دریم تعلیم دے اول کی ویلو لولا اس سمیتمو ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. چولی چې تاسو کله دا خبره واوریده نو په خپل ځان باندې رحم کړو په خپل ځان باندې خیر ګمان کړو ابیا زم زلیوی ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. ولذا سنكي ذا كله جتاس وارد ذا خبران نفورا باميليو چمونغا فلا خلاخ فلا جباد دين پاك ساتوهم الله دې چرې موږ له دا توفیق ران کی چې دې او پاک بنده په توهمت کې او په درو کې په یو کې سواخلو. سبحانك هذا بهتان عظیم. دا دریم تعلیم دې دا قرآن دا اصول لی چ خبره سمره رستو کین دمره عام کوي چې आवाज دا خلق نو چې د پیغمبر په زمانه کې منافقان یوازې دا الزام نو چې هغه وخت کې منافقانو ذکر کو فکر کو بلکې دا د هر زمانه او د هر قسم خلق او حال له قران ذکر کوي. دا سه آیات مقدسه دي چغی کی دو امت پارا دیر لوی علوم او تعلیمات یو دادی چی دلہ رب العزت علم چه اغا وقت که اللہ رب العزت خبرو دا دی زمانی دا حالنا نو آیات یہ داس نازل کو چه دا دی زمانی دا حال سر توابق النعل بالنعل دے چیسو کی گنن پا دنیا کی نو آیات پا خپل زمن کی راج مکڑی ٹول تب وہ اگر نوست نازل شوئے دے او دا سید مومنان دا پارا پاکی ہدایت تے چکا نور خلق لگیائی او اغیزان حلاکی او اغیز اللہ نیرنکی تاسو ای خوکے تاسو خپل مینز کے دیو بل احترام کوئے دیو بل عدب کوئے پیو بل باندی تحمتنا او بدنا ملگوئے دا خود مسلمان کار نو دے پچی دا وزان تا مسلمانان وائے نو دا دین وزان ساتے چی پی اوبل بندہ مسلمان نارینا و زنانا باندی ستاسو دا لاسنا ستاسو دا خلینا و دا جبینا صداق ان لگی زکر جی دا دیر سخت سزاگانی چی قرآن بیانی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه بشکا کسان چې دا غیدا شوق دي دا غیدا محبت ته او د امینه ده چې خورشی دا به حیاي په دې مؤمنانو کې دی بدنام شي دید خلقو پا نظر کے ډیر بد معلوم شی ډیر سپک معلوم شی دا سی کچکارونت نو شی جد خلقو اعتماد پہ ختم شی یحبونے ویلے دے آگسان چدا محبت ساتی رمان قوس قلبهم اللہ دا ظلون و دراز نخبر دے چدا سے قومون آغا وقت کیوں و غصم شتا چدا غیر طول مهم طول سعی و کوشش طول تگ و دو دا دنیا منڈا و ترڑا صرف دا دید پارا چی مسلمانان بدنام شی و شرمی گی دا خلق و اعتماد پہ ختم شی او دی پمیند کیا کارو نوشی چی اگر دا طول دنیا دا پار دا خندائی او دا ٹوکو دا مسخروی مخی بومو لیکن دی وقت کے دیر زور دے او اگر زور دا مال دولتی ام پدی باندی صرف کرے دے صرف پدی باندی ملکون نور مشتا لیکن پاگی کی دا دی خلقو ایس حرکت نشتا ایس دخل نشتا خاص اغا ملک تیڑی را توجوی چاگی کی دا اسلام نم اغستیشی دا غیس قدرت تی دا غیس طاقت تی چی دمرا دلری نا او د ډیر لوی فاصله نه لاس را رسی مسلمان ته خدا دلته کې نږدې نږدې داغي خلق دی او داغي پیروکار دی او چری و تاسو یې نه کوي منز بیگان نگان هرگز نه نالم کبا ما هر چی کردن آشنا کرد موږ پر دون نه جاړو موږ دلری خلقونه نه جاړو موږ خپل خلقونه ګیلکو چې تاسو له خنو په کار اخو دشمنان دی دو وقت نا پیغمبر دا زمانی نا داغی عداوت تا و دشمنی شورو دا اسلام سره او هر وقت که برسر پیکار دی لیکن تاسو باندې سوچو چې داغی اغا نالای راکا گئے داغی اغا رسای راکا گئے ولی راکا گئے چه مومنانو که فاحشا و بے حیائی قرشی کوٹی ڈکی کڑی دی دسلا دیکھ سواب دے دیکھ عزت تے نا دیکھ دولت تے نو دولت تا پارنور کارونا نو پا دنیا کی چتا بیدان دمرا حلاکت تا غرزے چنن کمی او کور دے چی باغی که دا بی حیائی نشتا دے او دا شیطانی اور یعنی بکی نشتا دے اگی ودان لڑیر قسم آقسم بانے ہو لیکن اللہ رب العزت سرا ہو سوک دوکا نشی کو لے بند سرا با دوکا ہو کی ما سرا با دوکا ہو کی او دوڑو پیشو با جوڑا کی جمونگ ایدی ای سلی چی گوری کن بیت اللہ کی منز کئی او سلی وی گنز بیت اللہ کی ناستی ما نو ٹیک دا خوتش بیت اللہ خو ندے کن دا اتازان دے یو بانا کتلی دا تی تویلی شی فاحش خورول بیشکا کسان چی محبت ساتیم او دے ډیر شوق دے په دنیا کې هغه خلق دغه شوق دی ښا هغه نور شوقونه نشته په دنیا کې دا ډیر لوی شوق دی ښا انت شیع الفاحشه چې خورشی به حیاي فی الذین آمنوا خاص کر پاوی کسانو کې چې مؤمنان دي دا سه خورشی چې کوم ځای تاثر نه نباسي نا وزه کی کار سم دی سینما دا تھیر دی کلبو ندی او قسم قسم چستاس دلغوار نا بگشتا دی پی اللذین آمنو رکھا گئے وایا لیکن داستاسو نقصانم ندی زګی جی بنده ته خبر او شی یو زلوشی بیا او شی بیا او شی کله په نرم او کله په سخته نو خامخه دا غزل کې خبر راو ګرځي کنه لیکن کای وې سوکو نو چې اوسلته وینان کې نه یان المنکر نه کې یا د دې وجینا چی یریگی تینا کدلاغان نا یریگی یار دیو جنا چی خپلوان دی خپا بشی یار دیو جنا چی تم اسرد و طبیع و سراکی نا ناغدین دا دیو جنا پری خودشو پا حق کی خودیر خواگی دی تا خبر اکران دا موائی چی دا بنده با خپا شی نا کدی چې الله پاغ باندې فضل وکي دا خبره دا غزل ته پریوزي او نفرت یې تنه پیدا شي او دا غشي سامیره مات کړي رو خلق مات کړي یې سوزولي دي کنه او خبره دې اونکلنو بوسو کې دی او بوتلی قیامت کې والله ستانه تاسو کوي کنه چې نه دې شرک رات کړي خدای بندا نه دې بدعت ان دې گمراهه د شیطانې نو تا کول سو په دنیا کې د نوح علی السلام واقع او قران کې وکنه هغه کې سو تا ودا بیان کړو چې بشکا کسان چې محبت ساتي او شوق ساتي دې سيزونو سره چې خورشي به حیاي په دې مؤمنانو کې چې هیڅ یو ګټ ته نخلاص نشي. ټول به حیا شي کوم شران دی او که شران دی او که ناری ندی او که زنان دی او که ماشومان دی ټول کې به حیاي خورشي. لهم عذاب علیم دی د پاره عذاب دی ډیر دردناک. فی الدنیا والآخرت په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دواړه ذکر کړو. الله وی ته وای چې ګنې آخرت کې با خو ځان ته ګوره ځان صحیح کوا دې دنیا کې هم نشي بچ کې دی د الله د غشي نه. ډیرو باندې غشي رااله چې پرې رحمت شوي ویني دا پوئیگی نا دردی سزا دا چولی تا مسلمان سر دور ظلم که تا خود آغا تبایی که دا آغا ایمان و اسلام خرابه تا سر عبت سکلی دی مطالب اللہ دی سزا پا دنیا کیم درکی. لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دنیا کیم پا آخرت کیم. والله يعلم الله پويږي پارس باندې سيتنا پټنه دي او پويږي الله د انسان په نیت باندې په کوم نیت باندې دا کار کوي. تاسو وایئ چې الله رب العزت زمانه نه دي خبر. وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږي د دې عملونو په اندازه باندې اس خبره نه ده وی مخکې ذکر شو. تحسبونه غینن هر خبره چې چاته وکي ویره دی کې خصه دوره ګنا نشته. په بس د قران د میانس خبره دی وکړه. الله چې بیان کوي د قومونو دغه وایي چې غیب هم وی چې دا خصه دوره ګنا نه دي. همغه خو په دین ایت باندې نه کو همغه خو پکې د مطلب دا طریقې زده کو طریقې پکیز دکو چې سالن وسنګ پخو کپڑے وسنګ جوړو دا ټول وی ګور دا خو دې کې طریقې خیو چل خی دا وګور نه ته خو با خلق تنن د خپل ځان صفایو کې لیکن الله استاد نیت نه خبر دی دا نه خو نشي پټولې. اللہ تنیتنا معلوم دے انما الاعمال بالنیات. دیدے کہ قرطبی حدیث ذکر کرے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ چھ نبی علیہ السلام ویلیو چھ ایما عبد شد عزد امرئ فی خصومت لا علم له بها هر هغه بندا چې هغه د بل بند لمټي مضبوطی امداد ور سره کوي او پس کې د دشمنه کې وسره ودري چې زه دې مارګره ما او د دې علم ورته نه الله رب العزت په ورته غرزي حلقاو په نار اباغه باندې د الله لعنتی په دې دنیا کې. بیا وی ايما رجل شفع في حد من حدود الله هر هغه باندې چې یو مجرم شفاعت کوي سفارش کوي او خلاصي د سزا نه فقد عاند الله نو ذا الله سره دښمنی وکړه مقابله وکړه ځکه الله حدود د دې لپاره نازل کړی دي چې دا جاری شي په دنیا کې. نو په چا به جاری کیږي؟ په مجرم باندې. او دې مجرم بچ کوي چې نه نه نه دته ګناه نشته ده دې د بلې غاړې لګېدلې دې دروازې لګېدلې دې مقابله ور سره بچکه. الله دې په نازل کړی چې دا دې جاری شي په دنیا کې چې خلقو ته د دې خیر او برکت معلوم شي، ا دې شفاعت کوي د دې لپاره چې مجرم بچ کړي. نو د الله سره دښمنی وکړه او به ورته جهنم ته. او دریم هغه سره دی چې دغه دا شوق دی چې یو مسلمان بنده پاک بنده بدناموي بس ګوري ولا او داغ پی پوری کئی چی دے بدنام شی خلقو کی او شرمیگی رسوا شی او حال دار چی اگا کیا گا غلطی نئی اگا نقصان پکی نئی. نویلیو چی دے با ام اللہ جاننم توغوردی او دنیا کے او پلانتی چی دے دبل بندر رسوائی کئی. نراغلیو بیا حدیث دا احمد کے مسند دا احمد کی چی فیفزحہو فی بیتی کور بناستی و اللہ بے رسوا کی چی دے بل پس لاس گرزی و دا غد رسوائے کوشش کی دی آیات دلان دی دا ذکر کری و ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتہو کچرنوے فضل دا اللہ پتا سبان دی او رحمت دا اللہ پتا سبان دی نو اللہ با عذاب در کلیو پا دی دنیا کی تک بخوانو قومون لے چور کلیو. سلور زلا دی صورت کے اللہ رب العزت دا جملہ ذکر کلی دا چکنوے فضل دا اللہ و رحمت دا اللہ سورۃ نور یادی کنوے فضل دا اللہ و رحمت دا اللہ کنوے فضل دا اللہ و رحمت دا اللہ کنوے فضل دا اللہ و رحمت دا اللہ او سلور زلے پتی ہو جویلے چ اللہ باندې د اللہ په انسان باندې کوم نعمان ماتې نو هغه نشي شمارلې. چې اولی ویلو چې فضل او رحمت رداغین عام فضل عام مهربان او خاص مهربان کنا عام فضل د الله چې په دې انسان باندې هر انسان باندې شتا او د رحمت نه مراد محلت و اغی سر چی رحمت ذکر شی نمرات تینا محلتی چی اللہ تلوار نکی چی دی دنیا کی ولا عذاب ور کی نویلیو چی وان اللہ تواب حکیم حول کی ویل کعام فضل دا اللہ نوے پتا سبان دے اور رحمت دا اللہ نوے چی محلت تر کی او تلوار نکی پا عذاب بان دے منو اخلاص وی دی دنیا کې ولی ان الله تواب حکیم تواب دی او حکیم دی. بیا بیا تاسو ته معافی کوي معافی کوي او مهلت دل در کوي. دریم دویم ځل چې ویلو ولولا فضل الله علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرة لمسکم ناغینا مطلب ایمان چدا دا اللہ دیر لوے فضل لے پتا سبان او دا رحمت نمراد معافی و مغفرت اللہ دا ایمان نصیب کرے دے دی ایمان پوجبان دیستا سو گناو نماف کئی کدا فضل یہ نوے چی ایمان در کرے دے رحمت یہ نوے چی معافی دا تکی و بخن کئی لمسکم رسیدلی بودتا فی ما فستم فی عذاب نازویم پا دی واقعا کی اذا تازو پاکی لگیا شوئے او برخام پاکی واقستا دا دریم ذل دیده کیویلی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته کنوے فضل اللہ پتاسو باندی چی توفیق در کلی دا عمل دا مطلب ایمان پسی دویم نمبر عمل لیکن ناغوم اللہ توفیق در کرے دا عمل کنا سمرلوی فضل لے ورحمته ورحمت اللہ چی حدود یہ نازل کری دی چی اگی سرستاسو اخرت تغار سپا کی گی کچر دا فضل و رحمت یہ نوے دنیا کې بدل عذاب در کړو زکوان الله رؤوف الرحیم بشکا چې الله ډیر مهربان دی په خلکو باندې رؤوف دې ګوره قهر نه دی چې مجرم له سزا ورکړي او حد جاری کړي چې لاس ته کټ کې کوړی ورکړي ولا تاخذكم بما رافت في دين الله الله ویلو زما رحم شته کنه ته بيسل رحم کوي استاد اخو رحم نه دي اخو ظلم دي رحم زكم چې په دې لګون دي سزا باندې د ابدي او سرمدي سزا نه بچ کوما کنه رحم خو زما دي ان الله رؤوف الرحيم سلورم ذل چرازی ناغی نمرات خاص کر سورت النور دے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہو کنوے فضل اللہ پتا سبان دی چو سورت النور نازل شو اور رحمت اللہ پتا سبان دی چو برا اتیو کو دا آل رسول نماز کا منکم من احد تر قیامت پورے با دغه څه خبره پرتاوا پاکي ده بنا پاکي ده بنا ما زکا منکم من احدن اسوک بنو پاک شوی دا الله رب العزت ته چې ولکن الله یزکی من یشا مدي دې صورت کې دا ځکه بیا بیا ذکر کړی چې خلکو دا قران ګورې دا الله فضل دې او رحم دې دا الله فضل دې او رحم دې سوره یونس کې ویلو نو پدې باندې غفلت مکوې دین مخ ماړوې دل باندې مګورې چې ګران دې نزد کیږي دا خو شیطانی وسوسې دي چې روستو آیات کې الله رب العزت بیا وی چې ځان بچ کې ګوره شیطان هم غرقي او هلاکي خا